autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. O 18:00 polskie znaki. Będzie to premiera koncertu ludowych pieśni o śmierci w niekanonicznych aranżacjach Janusza Zdunka w wykonaniu zespołu pod przewodnictwem Radka Łukasiewicza i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek. O 19:00 pora wyciszenia, czyli dźwięki, które dotykają duszy i skłaniają do przemyśleń. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. A wieczór zakończymy czasem żałoby, czyli rozmową o tym, jak przygotować się, o ile to w ogóle możliwe, na odejście najbliższych. Od 22:00 do północy, ale polecam cały nasz wielkopiątkowy program. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Zaczyna świtać minuta po 4:00, Wielki Piątek, 18 dzień kwietnia. Muzycznie, proszę Państwa, akurat postu nie przewidujemy. Będziemy się delektować, upajać i nasycać. Na pewno nie zabraknie ciekawostek świątecznych. Cały czas będziemy patrzeć na zegarek. My akurat nie wierzymy, że szczęśliwi czasu nie liczą. Powiemy Państwu, gdzie będzie padać, a gdzie nie będzie. Zajrzymy do muzycznego kalendarium, nawet nie raz. I co jeszcze? Nie będziemy tu tracić gotówki na jakieś majonezy. Też, proszę Państwa, wolę, jeżeli chodzi o śniadanie i parówki, to zdecydowanie musztarda, ale jajka w kultowej hoplance, jak słyszeliśmy w Bieszczadach, majonezy nie, ale to na ogół jest czas, gdy majonez rządzi. Choć w Kielcach to nie tylko od święta. To proszę Państwa, zaczynamy wspólnie. Myślę, że tak, warto się przeciągnąć. Czas już świąteczny. Bez pośpiechu, na luzie, spokojnie, z nami. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Can't help but show. taka sytuacja i taki głos, że można powiedzieć, że w Trójce granie pro bono. YouTube przed momentem Angel of Harlem. Proszę Państwa, 10 minut po czwartej. Proszę pamiętać, kto się uśmiecha, ponoć mówi językiem aniołów. W studiu Trójki redaktor Marcinik tak dało do pieca, że niemal 30 stopni, czyli święta już tutaj u nas na gorąco. Siódme poty normalnie, a na orzeźwienie już teraz Dream Theater. 62 lata temu, 18 kwietnia, urodził się Mike Mangiani. To jest wirtuoz perkusji. Grał z grupą Extreme, między innymi ze Steven Vaiem, no i także w tym zespole. Ćwiczy, jak nie pracuje i jak nie gra, 10 godzin dziennie. Zatem, no już słyszymy. W Trójce, Dream Theater, Another Day. przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. No potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Otwarte okna, przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. No potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd. Tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Miłość mijamy od samego rana. Trójka, jak słuchajcie, gra z ogromnym uczuciem. Miłość, miłość. Krzysztof Zalewski. W Czechach jest taki zwyczaj wielkanocny, że kobiety smaga się wierzbowymi witkami. Nie wiem, czy to jest oznaka miłości, chociaż z drugiej strony to jest na takiej zasadzie, że te witki, to smaganie ma przekazywać przedstawicielkom płci pięknej płodność, witalność oraz młodość, czyli to jest raczej bardziej w klimacie troski. No i za takie smaganie panie odwdzięczają się, wręczając tym, można powiedzieć, wątpliwym adoratorom, między innymi pisanki, przekąski, czy też takie specjalne wielkanocne wstążki. O różnych zwyczajach jeszcze sobie będziemy mówić do szóstej, tymczasem no, z uczuciem cały czas w Trójce. Hooverphonic, Mad About You. Bye.

27 minut po czwartej. Oryginalnie śpiewała to Victoria Williams, a to jest cover, rok 1993. Eddie Vedder, Pearl Jam, Crazy Mary. Eddie Vedder, wegetarianin, choć na koncertach wiele razy zdarzało się, że jednak mięsem rzucał. To teraz muzycznie, proszę Państwa, odleglejsza przeszłość. 10 lat wcześniej, rok 1983. 18 kwietnia grupa Kajagoogoo zaprezentowała swoją pierwszą płytę, White Feathers. To takie białe piórko, które później, jak pamiętamy, przyleciało między innymi do Forresta Gumpa. Temat przewodni z tego filmu, tak przy okazji, to na pewno pojawi się jutro w audycji między 21 a północą, bo czeka nas sporo piosenek i tematów filmowych, czyli pięknie postaramy się w jakiejś części zobrazować święta. Tymczasem o wilku mowa, a wilk tu, Kajagoogoo. Z tej pierwszej płyty, ten największy przebój, czyli To Shy. Streets and 20 miles, streets and 20 miles, 9.99 songs about love. Idealnie na wychillowanie. Smolik z Arturem Rojkiem. Jeżeli chodzi o głos Artura, to wczoraj tak mniej więcej 10, może nawet więcej razy z rzędu słuchałem nowego utworu. Artur Rojek z Darią Zawiałą. Piosenka pod tytułem Dziwna. W tekście faktycznie tak. Podmiot liryczny dziwny. Taki właśnie jest, ale słowa bardzo ciekawe i muzyka znakomita. Zdecydowanie polecam to nagranie do usłyszenia bardzo często w programie Trzecim Polskiego Radia. A właśnie, jeżeli chodzi o nowości, to pierwsza trójka, lista przebojów, dziś wieczorem, akurat w Wielki Piątek, będzie sobie odpoczywać. Notowanie to najświeższe popłynie w lany poniedziałek, czyli po 19:00 tradycyjnie, tutaj godzina się nie zmienia. Zapraszam w imieniu Michała Klapkowskiego. Dziś też, proszę Państwa, będzie lać, mimo że to Wielki Piątek, szczególnie na południu. Synoptycy twierdzą, że deszcz i burze. Szczegóły dotyczące pogody na pewno w programie trzecim tuż po serwisie po 5:00. Tymczasem zaglądamy ponownie do muzycznego kalendarium. Proszę bardzo, już możemy zaprezentować dźwięk konkretny, przyjemny, na gorąco z trójką. 39 lat temu swoją 10. płytę 18 kwietnia zaprezentował Joe Cocker. No i pojawił się ten fantastyczny przebój You Can Leave Your Head On. A płyta nosiła tytuł krótki, prosty, idealny. Cocker. Yes. zabije nocy. Przedmieścia Wilki nie zabije nocy, 15 minut do 5. W Akademii pana Kleksa właśnie sobie przypomniałem, też był taki marsz wilków w tej ekranizacji z 1983 roku. To jeszcze z klasą byłem w szkole podstawowej, żeby obejrzeć w warszawskim od lat nieistniejącym kinie Moskwa. Muzyka do Akademii stworzona, skomponowana przez Andrzeja Korzyńskiego. Przecież człowiek z żelaza, tak samo jak człowiek z marmuru, to jego muzyka, to tylko tak w skrócie, między innymi. Przecież też warto dodać, że stworzył postać Franka Kimono. Napisał też słowa takie zabawne do utworu Mdełko Fa. I faktycznie człowiek wielu talentów, z ogromnym dystansem do siebie, z taką pogodą ducha naturalną i poczuciem humoru. Miałem okazję z nim porozmawiać kilka lat temu. 2 godziny minęły, tak raz, dwa, trzy. Andrzej Korzyński zmarł 18 kwietnia, dokładnie 3 lata temu. To też będzie teraz w Trójce jego przepiękna muzyka z jednego z moich ulubionych polskich filmów na pewno lat 80., czyli Z Wielkiego Szu. the chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. W programie trzecim Polskiego Radia. Proszę Państwa, 6 minut do piątej już tylko. W Trójce coś mi świta. Wielki Piątek mamy na Korfu na przykład, czyli Grecja. Wielką Sobotę, wracając do takich zabaw związanych ze świętami Wielkiej Nocy, przez okna, no nie wiem, czy to do końca jest zabawa, ale wyrzuca się garnki. To taki zwyczaj od wielu, wielu lat. Tak się właśnie wita tutaj na Korfu wiosnę z nadzieją na obfitość upraw, które zostaną zebrane do już nowych naczyń. Garnki takie gliniane, jak metalowe, to w zasadzie powinno być tak jak u nas kiedyś na podwórku, gdy się było dzieckiem, okrzyk pobite gary. Pamiętacie może Państwo taki właśnie okrzyk, czyli fachowo to określenie po latach można powiedzieć, że to takie wykrycie poważnych nieprawidłowości w przebiegu zabawy. To jeszcze muzycznie Depeche Mode i pojawi się pierwszy dziś serwis Trójki. 5 minut do piątej.